Kışının gülleri eşim aman aman pınar var. Kışının gülleri eşim aman aman şak şak öter bülbülleri. Şak şak öter bülbülleri. O yarın çıtı pıtı dilleri eşim aman aman. O yarın çıtı pıtı dilleri eşim aman aman. Elimden aldı ya mendili, kol bastı söndür kandili. Öperken soldurdun yâri. Eşim aman aman pınara vurdum kazmaya. Eşim aman aman hanımlar bağlar yazmayı. Hanımlar bağlar yazmayı. Nereden öğrendin gezmeyi? Eşim aman aman nereden öğrendin gezmeyi? Eşim aman aman elimden aldı ya mendili, kol bastı söndür kandili. Öperken